A hit remény zsűrület, a móka kacagás hullámozta. Itt dáridózunk Pávóval, Robban, minden Csetivel. Szerdán, éjféltől 8-ig visszafelé. Haló! Dáridózzon Mikivel, haló! Szervusztok! Szervusz! Hogy vagytok? Jól vagyunk. Te ki vagy? Én ki vagy, nem mondom meg. Nyugodtan mondd meg. Nem, megint lerakják. De itt illik, itt nem szoktuk lerakni egyrészt, másrészt ebben a rádióban öreg illik bemutatkozni, jó? Én a Pávó Miki vagyok, itt van mellettem a Párizsi Miki, itt a Rob, és itt a Chatman. És itt a kettes stúdió teljes közönsége. Én vagyok Paksi Hapsi. Paksi Hapsi. De nem, a stúdió teljes közönsége feláll a vastapsal, rikoltozva köszönt téged. Mondd meg a nevedet. Mi a neved? Nem, megint lerakjátok. Nem, nem, mi a rendes neved? Nem tudjuk, hogy ki vagy. Mert most mutatkozz meg szépen. Van egy érzésem, hogy jövő szerdán nem lesz hitremény zsúlat. Micsoda? Miért? Mi nem lesz? Hát nem, mondjuk jön a karácsony. De mi a neved? Kit érdekel, öreg? Neked mi a neved? De nem, mert megint lerakjátok. Már valami. Sose rakjuk le. Rob berakja a zenét, és akkor elkezdtek én óvan. És akkor már megint beégek előtt. Figyelj, de Robnak, Robnak miért kellett velem csinálni? Rob nem rakod be semmit. Ne, valami van a neveddel, vagy valami? Nem. Tényleg. De miért, mi a neved? Semmi nincs a nevemmel, csak ti röhögtök rajta, mint az állat. De miért, mi a neved? Figyelj, muszáj, mert egy csomó hallgató nem ismer még téged. Tudod, emelkedik a hallgatottságunk hétről hétre, és mindig újak és újak csatlakoznak, és nem tudják még a nevedet. Lehet, hogy nem, ebben a pillanatban lehet, hogy kisfiú, lehet, hogy ebben a pillanatban beigazolódhat, amit az Andy Warhol bácsi ez rólad is mondott. Még mindenkiről, mondott. Hogy mindenki lehet 10 percre sztár. Mi a neved? 3 percet elhasználtál ebből anélkül, hogy tudnánk a nevedet, kisöreg. De tudjátok a nevemet. A hallgatók sok százezrei nem tudják. Téged még. Téged úgy hívnak, hogy Károly. Nem. Vagy úgy hívnak, hogy Ferenc. Nem. Hát akkor hogy? Nem mondom meg, mert lerakjátok. Akkor úgy hívnak, hogy... Akkor rakjuk le, ha nem mondod meg. Akkor úgy hívnak... Ez nem ére, ez én 22-es csapdája, mert ez ha nem mondom meg, akkor csapdája, is lerakjátok, de megmondom, akkor is lerakjátok. Kisfiam, ez nem 22-es csapdája, ez arról szól, hogy ki van fölül. Nem is tudsz olvasni. Nem is jó, tehát most... Mit nem tudok olvasni? Kipofosztod a szobából, amikor ment ez a film. Te. Most mi vagyunk fölül a vonalban, tehát vagy megmondod tudom, a neved, vagy megmondod a neved, vagy lerakjuk. Ne rakjuk le, mert ez a kis legény, ez a kis huszár, ez megérdemel annyi figyelmet, hogy elbeszélgessünk vele. De megzsarolt minket. Nem is. Miért? Hogy nem mondja meg a nevét. Nem. Mert akkor lerakjuk. De ha milyen akarjuk, neve? Lerakjuk, ha nem. De nem hát akarjuk igen, lerakni. Hát biztos, hogy nem fogjuk lerakni. Én nem vagyok olyan pozícióban, olyat? Hogy megzsaroljak titeket. Ez kétségtelen, kisfiam. Figyelj ide, Dick Tracy. Azt mondd meg nekem, jól felmérted a helyzetet, hogy hogy mi ez a hülyeség, hogy nem mondod meg a nevedet, mert kiröhögjük. Tehát tessék, Rob, mondjál nekem egy mondj nevet. Mondj egy nevet. Tessék. Árpi. Semmi. Röhögtem. Röhögött? Nem röhögött. Távon mondok neked egy nevet. Na, mondj jó? Egy nevet. Lajos. Semmi. Akkor most mondjátok meg a nevét, hogy mondjuk a Lugas Matyit. Mondok neked egy nevet, jó? Mondjál. Mondok neked egy nevet, Párizsi. Legyen mondjuk Csaba. Nem, semmi. Nem röhögött. Meg se rezzent, komolyan láttam. Megkérdezem a kettes stúdiós közönségét, várja, hát ha ők elnevetik. Kedves kettes stúdió, kifelé fordítjuk a mikrofont. Mi, nevettek ti azon a néven, hogy Konrád? Nem. Nem nevetnek. Nem. Itt ülnek. Látod? Egyáltalán nem nevetünk neveket. Néhány zsebkendő is előkerült az elegáns lakretikülökből a hölgyeknél. Na nyugodtan mondd a neved. Na, jó, de addig egyébként boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Úgy neked is boldog kis karácsonyt, kisfiam. Forgasd a képernyőt, meg a Robinak, mindenkinek, aki jó. Ott van. Tehát, hogy is mondjam neked, kis öreg, forgasd még az ünnepek alatt is a képregény bibliát. És kiküldi ezt a sok szeretett üdvözlést? Ki a feladó? A feladó. A fazekas család. Nem. ötöst kapsz, ezt biztos ismered. Mindig, szóval Bonca is egyébként. Sok ünnepeket kíván, nem tudom, és sok korcsolót, minden. Mi is őt is csokoljuk. Igen, jó, persze. Jó? De hát a Bonca azt mondta, röhögtem, nem röhögtem. Na, tessék. Látod, kimondta egy nevet, és nem röhögtünk. Nyugodtan mondd a nevedet. Nem, úgyis fölni fogtok. Dehogy is. Én most már mondtam, utoljára én azon nevettem, hogy Szaragoza bent, mert volt egy ilyen együttesnél flashem, de azóta semmi nem hónapok óta nem láttam nevetni a Párizsit. Tényleg, akkor most fog. Nem hiszem. De nem, mondjuk egy héttel ezelőtt olyan hangul rögött, hogy majdnem lenyert az Ádám. Várj, kuskis öreg, egy pillanat, tartsad. Hát azt mondom neked például, hogy temetőben matató, tanító, ezen nevetsz? Nem. Nem. évek óta nem röhögött. Egyszerűen, de senki. Másfél éve nem tudok nevetni. Itt vagy még? Itt vagyok, persze, hogy itt vagyok. Na jó, van, akkor búcsúzunk el, búcsúzik tőled Párizsi Miki, és a nevedet, hogy kívánhatunk neked boldog karácsonyt. Mihály! Én ezt nem tudtam! I was coming cause you heard my name, but you don't know my game and never felt my pain. Can't read my brain, but you read my lips and got scared when you heard that I was coming with hits. Now don't even trip, be a man instead. Give thanks, I'm alive when I should be dead. I'm in the red cause my mind's distorting. People claiming they know me, but they only know a portion. I'ma move mountains and touch the sun. Don't get scared now, you knew this day would come. So hold your bids, all bets are closed. And fuck off you hoes. But I finally broke, like an egg, yo, got ain't no joke. Like some uncut dope, motherfucking kid rocks the blame. Same game, same name, ain't a damn thing changed. No sellout, I ain't no hoe. Fuck the radio, coming from the R-O-N-E-O. Watch me throw like a fist of rage. Self-made and paid and sold off 12 pages. Off that ass for the 9-8-9-8. Never fake shake, straight from the Great Lakes. 7 years all wax, coming correct, flat out. I'm going platinum. We're going platinum. tudnom. Este FM 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Drum & Bass műsor Sumával, Mokkal, Modulla. Külföldi hazai zenék, live DJ mixek, party kritikák, interjú. Drum & Bass a légtérben. The style, the style, keep on, keep on. Ki az? Reklám. Bídök éppen az álmok mezején vadászott, amikor Baby és B-Boy titokban karácsonyi levelét böngészték. Kedves Kép, micsoda kutyakaparás? Morgolódott B-Boy. Add ide! Folytatta Baby a levelet. Kérlek szépen, karácsonyra hozzál nekem egy valódi, egy szépséges, egy igazi ajándékot. És egy igazi ajándékhoz nem kell sok, csak egy kis szeretet. Mert a Nokia 3310-es B-kártyás csomaggal most újáron bruttó 24.900 forintért a tiéd. Sőt, a B-vel most hátizsákot, karórát vagy bögrét is nyerhetsz. Részletek a B-boltokban. B. B-B-B. A Putumayo World Music és az Indigo lemezbolt bemutatja az Arabic Groove című válogatást. Arabic Groove. Az 1001 éjszaka dalai találkoznak hip-hoppal, funkkal és a 21. századi digitális kultúrával. Arabic Groove. Egy CD-n Khaled, Natasha Atlas és a Transglobal Underground egy megbekevert remixel. A karácsonyig az Indigo lemezboltban Arabic Groove CD-t vásárolsz, egy exkluzív Putumayo válogatást is kapsz ajándékba. Indigo lemezbolt, 8. kerület, Rudi Gyula utca 7. Telefon 26 66 427. Arabic Groove. Legyen forró a teled. Viszlát, reklám! Viszlát! Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. Ez itt a Hit Remény Zsűlölet, az Este FM 98.6 és a vonal ízzik. A telefonos játék következik. Halló! Halló! Sziasztok, még én is szeretnék boldog karácsonyt. Szevasz, szevasz, Péter! Távolság egy méter, zsiszlát! Ja. Péter, te bizony hátul álltál, amikor az észt osztogatták. Zsiszlát! Dehogyis. Na szóval, Péter. Azért jelentkeztek már lelkes telefonálat, és mind olyan, bizony a rep... Szevaszom, Jágit keresem. Péter, maga komolyan... Péter, maga komolyan gondolja, hogy a repet dadogva is lehet üzni? Zsiszlát! Zsiszlát! Na szóval, hadd mondjam el. Na szóval... Az a helyzet, hogy kevesen jelentkeztek. Péter, magának a kígyóborka az egy fejlett főemlős. Zsiszlát! Én még jelentkezni nem elég, úgyhogy bemondanám még egyszer a számomat. 0-30-294-92-59. Péter, maga valóban azt hiszi, hogy egy mobil szám a világ? Zsiszlát! Pontosan. Ja, és meg Párizsi, azt szeretném tőled kérdezni, mi volt az a dolog a Bud Spencerrel, amit mondtál, itt olyan egy fél órával ezelőtt. Van egy olyan film, a Bud Spencer és egy Jágerlőtész Péter, borzalmas elnáspángolás a 8, amiben a Bud Spencer, te egy olasz banda tagja vagy, és a Bud Spencer egy kikötői ügyletet derít fel, amelynek során találkoztok egy szárazdokban, és megfog a Bud Spencer egy olyan óriási nagy ilyen halászhajós vertet. És azt persze felemeli, mert ő a Bud Spencer, érted? És ott állsz te, próbálsz beállni. A kis fehér nadrágod van, a szemüvegedben. Igen, igen. És akkor a Bud Spencer megfogja a svertet, és egy akkorát lesóz neked vele. És utána, várjál, hogy mondjam végig. Utána még fölállsz, így kiköpöd három fogadat, tudod? És akkor a Bud Spencer jön azzal a fölülről lefelé adott pofonjával, tudod, azzal a... És a Bud Spencer filmek veszteseinek jól ismert spirális Szem fel, meg tudod mutatni a filmet, meg van videón neked? Nincs. De hogy az RTL mindezt szerve. Mit gondol Péter? A videó az minden? Zsiszlát! Mit gondol Péter? Mondanám még egyszer a számot. Zsiszlát! 0630 294 92 59 0630 Faka, faka, faka! A jó fej Péter vonala, aki... És akkor még egyszer szeretnék boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt kíván az Est FM 98.6. Boldog karácsonyt kíván. Est FM 98.6 és Péter... Szerved a karácsonyt, ha a Vitéz boldog karácsonyt kíván, anélkül nem is karácsony. Reppeld el a karácsony, Péter! Tényleg, azt még reppeld el. És be vagyok rekedve, nem? Dehogy vagy bele, én vagyok belekedve. Reppeld el, öreg, a karácsony nekünk! Nem tudom. Ne. Akkor Péter. A karácsony ez egy szó, mit repeljek rajta? A karácsonyra, mit, mi, egy mi pár lesz a, sort, mi lesz az ünneplés, napban, valami. Péter. Ne kelljen már kérni. Gondolom bemész a repjászolába. Énekeljen. Stillen aktot. Sörög a számon, várjál. Édesanyád a rep már. Végre egy kamionsofőr, föl kell vegye. Szervusz Péter, szervusz. Na sziasztok, akkor felveszem a számot. Kis karácsony, nagy karácsony, kis jut, már a karácsony, sziasztok. Köszi, köszi. Ez nagyon kemény, ez a csávó. Letette Péter. Zsiszlát. És a következő szám pedig egy kedves múlt szombati eseményt idéz föl. A légitárkupát, ami a Csecsacsában zajlott. Egyébként akit ez lázba hoz, a rock and roll rakétáját ma is a Csecsacsában gyújtja meg. Superman. Sapkában, kapucniban. A hidegben. Ez pedig itt a Hol a Rózi. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she's got it all. most! A közönség felállva ünnepli Pávot! Hello, szevasztok, Csumi! Mi is azt mondjuk azért Rob, Chatman és Párizsi a három droid. Oda vagyok, lepacsizok, halló! Szervusz! Hello! Rögtön gondoltam. Miért kellett szegény Mihálynak kifizni a vérét? Mi van a Mihállyal? Ki az a Mihály? Mindig kiszívjátok. Mit csinálunk? A vérét. Nem szívjuk ki a vérét. Dehogy is. Dehogy nem. Nagyon rendes kisgyerek. Épp mondtam is egyébként, amikor letettük, hogy ez egy nagyon rendes kisgyerek, és egyébként nagyon-nagyon udvarias is, mert előbb elbúcsúzott mindenkitől. Így van. Tehát ez az a kisgyerek, aki komolyan mondom, örülne a sortüzes évegzés visszaállításának, mert úgy, lenne benne egy olyan decens méltóság, amikor majdan táborszernagyként, lefokozott táborszernagyként az osztag elé vonul. Nem? Valahogy így. Stílusos gyerek. Nagyon kedves kisfiú. Vagy illemtanár lesz ebből a kis görcsből, vagy, vagy politikus. Egy nagyon udvarias politikus. Egy olyan diplomata politikus, mint mondjuk a Harry Kissinger. Hát vagy mint te. Vagy mint én. Nehéz a munka a frakcióban egyébként? Hát nem minden. Igen? Ja. Bocsánat. Hallgató. Mihály. Jó, nem szólok be. Ez tényleg kiborító szegényt, amikor felszólítják. Na ne! Hát nagyon bunkók lennénk, hogyha kiröhögnénk. Hát tényleg, miért? Egy sima keresztnevet mi nem, csak nem fog meg kiröhögni. Volt egy 11 éves kis segdugaszt, mit ugrászt? Hát miért röhögnénk már ki? Hát az a tufa bunkóság teteje lenne, komolyan mondom, tényleg. Ilyet azért csak nem csinálom az... Mi vagy? Állatok vagyunk mi? Utána röhögtem, mit? Vagy 10 percig. Hogy még egyszer? Mit? Te azon röhögsz, hogy egy kisgyereknek a kereszt... Te röhögsz egy keresztnéven? De nagy paraszt vagy te. Hát ne is arra, hogy már tényleg öreg csont. Mi van veled? Magad? Hova jutsz vissza? Te tényleg? Tényleg, hova süllye? Már négy lábon jársz? Aha. Ugrálsz a fákon? Maki? Te. Háztetőkön. Mondd azt, hogy csika. A háztetőkön kemény seprő vagy? Mondd azt, hogy Várj, megfogom a gombomat és kívánok valakit. Én vagyok a télapó. Én is megfogtam a gombomat, az én is kívánom. Jó, ezt megvettük. Ez jó volt, nem? Megfogom a gombot, és kívánok valakit. Szerintem ez jó dolog. Én vagyok a télapó. Kívánok valakit. Ja. Érted? Nem valamit, valakit. Tudod, annyira lassú a Párizs, így év végén már, érted? Becsöngetünk, így áll a két porszívóval. Hát jó napot. Szerintem, hogy és így le van lassulva. Már nem ugrál a porszívókon. Évvégén teljesen kifárad a kis robotom. Ezért lenne borzalmasan, hát ugye, mert hogy én is a pávó droidja vagyok. Nem, hát nem úgy, hát én csak úgy mondom. Én vagyok szeretetből. A pávó kétújjas bebújós cicabábja. Szoktam vele bábozni. Engem marionett figuraként rángat ez a nagy Faust. Mert most megegyeztünk a részesedés elosztásról, és elég jól jöttem ki belőle. Igen. Na hagylak titeket. Jó, köszi. Nekem már csak a gégecső maradt. Ne haragudj, hogy dédelgetem, fogdosgatom, örök unalmamban. Telefonált ez a fiú, és egyszerűen nem értem, hogy miért bunkózott le minket. Nem bunkózott le minket, egyszer ő volt bunkó, mert nevetett egy keresztnéven. Nevetett egy kisgyerek, egy görcs, semmi. Egy nix? Jövő nélküli, szennyeződő világban élő kis csulumpó. Fing nevén. Haló. Haló. Ez a rongó! Estefem 98.6 2.43.83.85 06.39.98.6 Estefem kukac, Estefem pont! Hallom a kustúdió közönséget! In excess, don't lose your head! Szervusztok gyerekek, ma énekelve felelünk! I don't. műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig. A hallgatsz, nyersz. I'm Még mindig a kettes stúdió, és most 10 perc tiszta adásmenet, pávon nélkül, Dallas a vonalban. Halló! Hello, szia, figyeltem. Igazából én csak azért érdeklődtek itt nálatok, mert itt úgy reklámozzátok már magatokat, majd mit tudom én, hetek óta, amióta figyelem a műsort, hogy mi vagytok a Rockszív rádió. Mi a Rockszív 98.6 vagyunk. Na hát így van, figyelj már, hát akkor rockszív, akkor nyomjatok már valami igazi rockszívű zenét. Jó, ilyen gombás erejé rockot, nem? Valami, figyelj már, valami elég. Motoros zenét, nem? Igazi Los Angeles-i hajbandát. Valami hajbandát, a Lossiból. Király vagy, komolyan. Mi lenne a kívánságod, Dallas? Mit? Mi lenne a kívánságod, Dallas? Hallasz? Ciki! Hát ez nagy poén volt. Figyelj, ne gúnyolódjatok. Az előbb azt mondtátok Mihálykának, hogy nem röhögnétek ki, akármilyen nevet mondanak. Nem is röhögtünk. Igaz? De ti galádó kiröhögtétek. Még olyan neveken se röhögtetek, mint Lajos. Nem pedig vagyunk Lajoshoz bunkok. Aztán nagyon nem fasz, vagyunk figyelj, bunkok. Több, hogy a Lajos érted, úgyhogy Lajos az nagyon mi? Kész van. Hát ez keresett az Oscar, aki a szádba motoszkál, meg keresett a felé, aki a szádba veri. Ez a szint. Figyelj, ez a szint szerintem. És Mihályka az igazából hogy? Mi van? Édesapja vagy? Mihálykának? Ne, dehogyis ne. És édesanyja? Dévényi Tibinek a rokona vagy? Dévényi Tibinek én unokaöccse vagyok. De milyen szempontból? Hogy milyen szempontból? Hát az unokaöccse vagyok. Te vagy aki, te tudod, hogy a Dévényi Tibi bácsi? Én vagyok Dévényi Tibi bácsi öccsének a fia. Az jó. Éreztük. Figyelj, nem, azt tudod, hogy a Dévényi Tibi családban maradt, persze, Unterungsgesagt, így tudod, hogy a Dévényi Tibi bácsi az első Michael Jackson imitátor abban a tekintetben, hogy ő is adoptál gyerekeket és tortát dobál velük. Tibi bácsi, mondjuk ezt hallottad? Én nem hallottam, én már régóta nem követem egyébként Tibi bácsi az eseményét. Karácsonyt együtt ülik? Én csak az ilyen családi összejöveteleken jövök össze Tibi bácsival. Ott egyébként teljesen korrekt. Szóval korrekt, ez visszafogja mindig magát. Mindig körbe csókol legnagyobb arc. És mit mond? Gyerekek, a diszkó mindig nyitva áll. Nem, figyelj, családi összejöveteken nincsen szó ilyen izékről. Ilyen, azt sem mondja, hogy lőjél már, kicsereg. Nem, mondom. Ma gyerekek, ma én fogok énekelni. Nem, hát nem tudom, figyelj, én igazából nem követem Tibi bácsinak a műsorait, most a hosszú idő óta, csak az én családi összejövetelek. Azt tudod, hogy másodikán a lóversenypályán, és most azt hiszed viccelek, összeáll elméletileg nagy ABCD. Az Arató, Bétót, Cintula, Dévényi. Döbbensz, mi erről sem mondott Tibi bácsi semmit? Nem mondott semmit, baszod, nem mondott semmit. Figyelj, Happy Hanuka van nálatok, vagy pedig Mikulás, meg Advent, meg ilyenek? Mikulás, Mikulás. Jó, lúzerek vagytok, mert az igazi profik ebben az ökumenikus társadalomban már mindegyiket ülik, tudod? Hát én azért nem vagyok ennyire ökumeni, érted? Az ökuménéd inger küszöbe alacsonyan van, mondjuk így, nem? Ezt most nem értem. Ezt jó, mert értem. Igazából nem is volt értelmes mondat, de azért, mert már lebunkultam, mert én már látom a számot. Szerintem hajbandát szerintem. Akartál, te szemétállat, akkor megkapod. Így van, hajbandát szenvedjél, akartam. Ordíts! És ordítson a kettes stúdió közönsége is! Ordítsunk! Mert ez a Twisted Sister! És a... We're not gonna take it! Itt az STFM 98.6-on! Itt reményzsülölet! Készülj a karácsonyra! Borzasztóan fekete! És ronda lesz! Gyerünk! We'll be right back. Szegi Márán mehettem a Queen koncertre. SFM 98.6 Brian May. Brian May! Freddie Mercury! Roger Taylor! John Deacon! Hogyan is uraim? Lemenetem! Azt sajnálom, Pávó, hogy már nem férek bele a régi bőrgatyámba. De én eldobolom már akkor. Jó, mert te csak fogytál. Itt a vége, Robi. Universe, és ez pedig a hitremény zsűrölet Csetter, Robbal, Pávóval és Párizsival. Ezt nekem üzenem Happy Endre! Na. Képzeljétek el, hogy a stúdióban nem tudott visszaérkezni Pávó, ezért gyorsan megtartjuk a Sport 10 percet az itt órák óta topogó várakozó Öcsi bácsival, akit szeretettel üdvözlök itt az Estefem 98.6 stúdiójában, állandó boxszakértőnket. Öcsi bácsi, volt egy mérkőzés. Nem egy mérkőzés volt, több mérkőzés volt, ne haragudjál, hogy közbevágok, mert amit művelt ez a fiú, ugye, most konkrétan magára gondolsz? A madárról, ugye, ugyanakkor beszélek Kokó Pistiről is nyilvánvalóan, és természetesen a gépről is beszélek, akinek most nem jut eszembe a neve. A tigrisről. Dariusról. A Darius Mihály Cseszkiről. Igen. Öcsi bácsi. Elgévesztő lábmunkája honnan. Azt hiszem népszerű szereplője vagy te itt az Estefem 98.6-on a Hitremény zsűrölet adásának. Megyek, intézkedek, pecsételek. Öcsi bácsi. Azt hiszem, egy kicsit a színfalak mögé kellene néznünk ennek a hamburgi gladiátor viatalnak a színfalai mögé. Milyen volt az utad először is oda ki Hamburgba, ebbe a festői Hanzavárosba? Elképesztő volt már az egész felhajtás, ugye itt a klubosok, az RTL klubosok nagyon rendesen kiszolgálják az embert. Hogy utaztál, Öcsi bácsi, autóval vagy repülővel? Mentünk ki, a Magyar Ökövíjú Szövetség elnöke ült mellettem kifelé, és beszélgettünk a Kokó lábmunkájáról, hogy vajon fejlődött-e, mert azért a Csakon azért után ez egy nagyon-nagyon nagy megmérettetés. Főleg lélekben a Pistinek, főleg lélekben. Öcsi bácsi, hadd kérdezem esetleg meg, hogy... De a harmadik menetben én már tudtam, hogy leüti a srácot. Öcsi bácsi, jó, és azért jó ez a pontozásos Öcsi győzelem bácsi, is. Én azt mondanám neked, hogy talán először haladjunk így, hogy is mondjam neked, kronológiai sorrendben, tehát madár mérkőzéséről, hogyha beszélnél, Öcsi bácsi. Madárról én már az első menetben láttam, hogy sokkal jobb, mint az ellenfele, elképesztő elmozgásai voltak, lábmunkával, alán jobb csapott, balhorgot úgy ütötte kombinációba, öröm volt nézni, én láttam, az első menetben leüti a gyereket. És leütötte, Öcsi bácsi. Leütötte a... Hát nem... Tehát pontozással győzött, a technikai K.O. volt végül, de hát leléptették a Mit jelent az a laikus hallgatók nevében kérdezem, Öcsi bácsi, hogy technikai K.O. Nem engedte a bíró tovább menni a mérkőzést, kérlek szépen, mert annyira szét a madár, olyan kombinációval szétverte a gyerek arcát, egyszer nem látod ki a szemét. Hogy gondolnak erre mérkőzés után az ökölvívók? Győzelemnek fogtál fel a madár, én beszéltem közvetlenül mérkőzés után, beszéltem vele, mondtam neki, hogy jó, a madárka, aztán, hogy akkor mégiscsak megy kifelé a maciam állásból, ez ilyen régi edzőtermes duma, hogy profi lett a gyerekből látni rajtana. Igen, és akkor, de Öcsi bácsi, ben voltál az öltözőben? Nyilvánvaló. Az RTL klub nézői nem hallottak egy ideig a hangodat a két mérkőzés között. Bementél Bementem, a Kokóhoz? Pistivel beszéltem egy pár mondatot, mert a Pistire azt hiszem most minden lelki támasz ráfér. Mit mert nem neki? A gyerek technikája nálam tanult. A gyerek technikája elképesztő továbbra is. Világ egyik legjobb boxolója. Hamed ellen kellett volna küldeni rögtön, de hát végül is mindegy, mert ugye pontozással most győzött, és mondtam neki, hogy Pisti, ezt lélekben kell megnyerni, de azért a bal egyeneseidre figyelj oda. És ez látszott mérkőzésen is, így boxolt a Pisti. Öcsi bácsi, mit gondolsz, hogy Csakon után most egy pontozásos győzelemmel nem tűnik nagyon-nagyon messzinek a világbajnoki öv? Én azt gondolom, a Pistiben van annyi kitartás, annyi becsület, mert a Pisti egy nagyon, nagyon kemény gyerek, és szerintem ő megüti a Hamedet, másik menetbe földre küldi. Öcsi bácsi, azt szeretném tőled megkérdezni még, hogy a Pistivel kapcsolatban, hogy mennyire, mi a véleményed arról, hogy Pisti, hogy mondjam, hát reklámoz egy lakóparkot? Nézd, Nézd, én nem tudom, én ugye amatőr edző vagyok, én nem vagyok ezek a dolgok a teljes mértékben tisztában, hogy ez a szponzorokkal, hogy működik, mindenesetre nem tudom, hát a Pisti, aki elképesztő, biztos, hogy biztos nagy pénz ez, de a Pisti nem egy olyan gyerek, aki ezt pénzért nyomná, hanem a Pisti egy becsületes kőbányai kölök, én magam neveltem föl még olimpiai bajnokká, én gyúrtam ki a Pistit, onnan ez a bal egyenes, és hát én azt gondolom, hogy abszolút, tehát profin fogja föl az életed, de a lelkében mindig egy igazi sportember marad. Igen, köszönjük a Pisti, igen, Koko, azaz a Kobra, és Öcsi bácsi, Szántó István bácsi. Na most a Darius Mihálcsevszkiről azért még hagyd mondjam el. Van a stúdiónkban itt az este, Öcsi bácsi, ne haragudj, de... Azért ne haragudjon egy pillanatra, hogy a mi Darius, ugye a Tigris, hogy... Ipit készülni, látom. Én láttam mindig, hogy a riporter aggódik mellettem, hogy leütik a Darius. Na most a Darius nem egy olyan gyerek. Amikor az meginog, akkor üt nagyobbat vissza. Ezt lehetett látni egész mérkőzés folyamán. Hogy ismered Dariust korábban esetleg? Hát én beszélek nyelveket, na most bemutattak neki minden esetre a Koko, ugye a Pisti nagyon kedvesen kalauzoltott engem Hannoverbe, amikor Hamburgba, amikor kim voltam, a gyerekek nem voltam külföldön sem még ezelőtt, de minden esetre a Koko bemutatott engem a Dariusnak, ott fordítgatott néhány mondatot, hát ne, csak mondtam neki, hogy öreg, te tényleg mész előre, mint a gép, azért ezt mi nagyon becsüljük a magyar boxba. Aha, Öcsi bácsi, Darius öklözéséről mit tartasz? Én azt gondolom, Darius egy nagyon képzett egy támadó felfogásban boxoló versenyző, és minden esetre én azt gondolom, hogy a Darius már ugye 44 mérkőzésen van túl, nulla vereséggel, ugye ebből nem tudom most a statisztikát. 34 KO és a többi technika. Azt hiszem, nekem itt nem kell másról beszélni, nagyon támadó felfogásban boxoló, nagyon erős felépítésű a súlycsoportjában. Jó a Darius. Öcsi bácsi, engedj meg egy, sajnos nem kerülhetem meg a kérdést, bár lehet, hogy furcsa és talán bántó is lesz, de... Fuss neki! Föltenném mégis a Öcsi bácsi, hogy Mihálcsevszki és Madár Erdei Zsolt egy súlycsoportban öklöznek. Én azt gondolom, a Madár azért mégiscsak egy nagyon-nagyon technikás boxoló, másfajta stílusban, hát tette ugye az univerzumnak a döntése, ez nem értek vele magam részéről egyet, mi az amatőrbe ilyet nem csinálnánk, de hát ugye másról szól ez az egész profi szakma, tehát én azt gondolom, a Madár küzd egy kicsit, és akkor egy-két év múlva visszamegy egy súlycsoportot, én ugye az 3 kiló, és én azt gondolom, ott lesz a Madár világbajnok. Öcsi bácsi, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél hozzánk. Ja. Ünnep, esetleg, hogy ünnepelsz? Le leszünk a terembe a családdal. Öcsi bácsi, nagyon szépen vettem köszönjük. Vettem a gyereknek egy ilyen nagy bokcsákot. Nagyon szépen köszönjük, ez itt az Estefem 98.6 sportpercei voltak itt a hitremény zsűröletben. Hogy itt lehettem veled. Öcsi bácsi, megpróbálnám lekonferálni. Pávó már itt van a stúdióban, Öcsi bácsinak még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen. És gratulálunk a győzteseknek. Köszönjük. És vigasztalunk a legyőzötteknek. I was on the movie set, Bimmy hit me on the cell. I hear talk about the king of rap, fell where? Don't these know I'm LL? Let me run and do this album, tell Spielberg chill. A jet hit LaGuardia at 6 in the morn. Bimmy waiting in the Bentley with the blend tapes on. Straight to the studio, dirty, no shower. Threw out 5 mics in the first half hour. The snow, who about to get all the dough? Who about to hit all you? Who about to spit all the blows? That's all I can stand, I can't stand no more. We know. I ain't there, what the f*** deal? Y'all was raised on some hell, let's be real. Uptown the Bronx, in Brooklyn and Queens, Staten Island, Jersey, I know the routine. I'm the GOAT. The greatest of all time. The greatest of all time. The greatest of all time. The greatest of all time. The greatest of all time. I'm the GOAT. The greatest of all time. The greatest of all time. The greatest of all time. Yeah. I'm the greatest of all time. East Coast. Y'all want it, y'all got it. Look up in my eyes and feeling psychotic. Look outside, my car's exotic. Look at the crowd, how they respond to my product. Like ecstasy, my crew's next to me. It's my destiny to make history. I'm the emperor, rap king. From the streets of Paris up north to Sing Sing. One question, do I do my thing? Hell yeah! Then put your L's in the air for the greatest. time. You want that album with the for on mine. So get the realness. Matter of fact, turn it up so you can feel this. Ice grill all you want, I'm fearless. Just you try, you can't appeal this. I'm about to kill this. I'm the yo. The greatest of all time. The greatest of all time. Shit attól a zenekartól, akikről a legtöbbet beszélnek. Slipknot, Iowa, ez a zene felőtlen. Viszlát, reklám! Viszlát! Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it in a stratosphere. The studio, gyerünk, tapsolt! Köszönöm, annál is inkább, mert visszatértünk, és újra együtt vagyunk itt a hitemésülőletben. Hoplahó. Párizsit hallottátok. Szevasztok, hopla, hey! Ez volt Pávó Miklós. Ez volt Chatman, és bukku-bukku, mu-mu-mu-mu, ez volt Rob. És a vonalban pedig az a hölgy, aki ma este pár percig itt megváltja a világot. Sziasztok. Szia. Mivel egész évben hallgatlak benneteket, ezért kutya kötelességemnek tartom. Kutya vagy. Elmondani a szabványszöveget, hogy... Anya vagy, prosti vagy, nő vagy. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok nektek és a kedves hallgatóknak. Mi is nekik. És hát egyetlen bánatom van ezzel a karácsonyi a kapcsolatban, és most csúcsot is döntöttem benne. Vibrátor? Körülbelül negyedszerre vásárolom meg a szaloncukrokat. Mert mindig elfogy. Megeszed őket. Micsoda malőr. És utána szopogatod az ujjaidat? Mi lesz azzal a rengeteg édességgel? Édes. Édes. Hova megy a hurkák közé? Nem, ki vagy? Automosóból. Tudod, aki... mi is ez a sztori, Pávo? Vagy te meséled el inkább? Hát voltam egyszer egy automosóban. Meséld el a sztorit, légy szíves. Hát, szerettél volna. Miért? Szerettem volna egyszer mosatni ebbe a mosóba, ha érted, mire gondolok. Mm. Tövikbe parkoltál volna ebbe a mosóba. Rükvercbe is, apám. Érted? Na mesélj, hogy történt ez a Pávóval? Mert ezt nem meséltem még el. Nem, megvan még a barátnőd? Meg, mindegyik. Akkor nem mondom. Akkor ez úgy volt, hogy... De hogy volt, Pávó? Ez volt valami, vagy nem? Vagy nem semmi? Volt semmi, volt csak SMS-en szeretkeztünk. De milyen volt? Ilyen Nokia-s játék? Akkor még vibrálósra volt állítva a telefonom, ha érted, mire gondolok. Értem. És megint az ánusz gyűrű? Uh-huh. Bolond vagy te. Komolyan szegény mondom. Kis Nokia mit kibírt annak idején te? Komolyan mondom te. Aztán majd, amikor 60 éves leszel, akkor megnézheted magad guminadrágba. Az igaz. Búcsúzom tőletek, mert megyek aludni. De szuper, és okay. Én esetleg volt az éjszaka. Egyik nap így elugranék mosatni valamelyik éjjel. Ide az új udvarba. Jó, az itt közel van, igaz? Vagy inkább a kabátom ujjába törögessem le az a szélvédőt. Mi, mit van? Egy boss, Hugo Boss. Ez a piros Mercedes nincs már meg. Nem, az már kiparkolt. Az kiparkolt a piros Merci. Csináltam egy ilyen hitremény zsgyűlölet. Zsűlölet az. Szoktalak fölveszni. Az melyik volt, amikor itt búgtunk? Kazira? Kazira? Kazira. Fölveszlek benneteket, és aztán összetömörítem, nagyon jók vannak. Igen. Hogy tömörítesz össze egy kazettát? Nem a kazettát tömörítem, most ne számítógépe gondolom. Vágsz egy ilyen, tehát egy ilyen... Ja, hogy összevágod őket. Amatőr hullámvadász vagy. És mik voltak a legjobb dumáink? Mesélj már erről. Hát, ha meg tudjuk őket ismételni. Hát inkább a betelefonálók. Azok voltak a jobb fejek, szerintem. Hát az a vízélehúzós, amikor a Domestos-szal, nem? Nem rémlik? Nem. Hát mindig van annyiféle ilyen. Annyi furcsa ember van, annyi. És akkor lehúzod benneteket a vízélehúzós. Annyi város is van, Varzsa. Írtó furi emberkék szoktak ide betelózni. Szúpi kis műsor, ezt hallod? Nagyon. Na jól van, hát akkor... Jól mosatsz, várjál. Én akarok adni egy puszit. Valahogy oldjátok meg. Akarod, hogy adjak egy puszit? Adj egy puszit, én is És akkor miért a Pávóval akartál összejönni? Én nem akartam vele összejönni. Aha, értem. Jó, csak egy kontra kérdés volt. Nem, csak SMS-eztünk egyet, semmi gond. Extra. Semmi extra. Ennyi volt. Ért. Mindenki SMS-ezhet mindenkivel, nem? Ennyi volt nekem, érted? Akkor itt a puszi. Pár SMS. Egy pár SMS. Aj, te, ez a rádiózás Máté Péterre lett itt. Te, mellettem. Néhány száz karakter, ha érted, mire gondolok. 160 karakterben mondom el neked. Szeretlek, jó éjszakát. Sziasztok. Na, ez jó volt, nem? Elég jó dumáltál, Csaja, hallod? Jó. Szerintem bugizunk erre. Ezt bírom, hallod, ezt kell? Slágerek nem lesznek, Rob? Tényleg? Csak azok lesznek. Megint funky. She's a bitch. Funky bohócok. Visszadod a CD-mes? Bugi! Nem adom vissza. She was 10. She made me glad to be a man. She was young. She was smart. Just one glance. And she stole my heart. The kind of girl you wanna teach. She's a peach. Summertime, feeling fine, getting wild. All that's on my mind. Here she comes, dressed in red. Get her done. It's all that's in my head. A hot dance can't hide her cheeks. She's a peach. He's gone.